أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام suñu jotaay bi ñu genn bi aunillahi wa minnatihi gisoon nañ kuffaru lenn ci kuffaru quraysh ni seen kilifa yi ngeen xamne ñoo doon saboté ta ginoon tar ak lor ci yonnati bi alayhi salatu wassalam way ak ci julit ñi gisoon nañ ko ci melni abu lahabin waye tamit gisone nañu an-nadr ibn al-harith gisone nañu tamit al-aswadani muy al-aswad ibn abd yaghuth ak al-aswad ibn muṭallib gisone nañ tamit harith ibn kalda amna tamit benen harith muy harith ibn tulaytila al-khuza'i alayhim la'inullah waye gisone nañ tamit ku melni al-aas ibn wa'il as-sahmi ak ñeneen ño xamantene ni comme li sayyidul haaj malik radiyallahu anhu wax ne ñom ahlul baghy wal qazm moy ñoñu nga xamne ñoy borom beew ak nur ci bakkar ak bakkar yu reuy saltay bakkar top len ñooñu bugul yu tar lañ doon te kalee salatu wassalam ñooñu neub nak yaronte bi alayhi salatu wassalam suñu borom dal di nak len koy fegal comme limu wax ci suratul hijri na inna kafaynakal mustahzi'in mom suñu borom subhanahu wa ta'ala tisar bobu di suratul hijri ndax ci lako wax ne ko bim nan ko fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin ne ko weyele liñ la digal te nga dum moyu bokale kat yi di politeis wa quraishini inna ñun yalla kafayna ka ñola fegal al mustazi'in saboteur yi moy ñom ñoñu ñu gisoon bo deme nak ci téré tafsir yi ci comme bo deme ci tafsiru imam at-tabari ak ñeneen ñep tamit dañ koy indi ci sen tafsir yi bu ñuy firi en tout cas lepp ci mufassiruna rahmatullah alayhim comme ñom al hafiz ibn kathir waye tamit ñom imam al qurtubi rahmatullah alayhim ñom ñep buñuy firi aya bi inna kafaynakal mustazi'in dinañ ci indi hadith bobu nga xamne melni imam ibn ishaq dal dina koy solo nako nonu imam al-haythami tamit andina ko ci majma'u zawaid moy ni nga xamne nonu la yalla daldi alake mbolo mom nga xamne ñoy kuffaru quraysh ñoyele ginnaw nak bi nga xamantene ni ci la gisoon nañ ne kuffaru quraysh ni damono ji dañoo taralon senum bugal surtout ci way new ju doole yi ba mo taxone ku nek dal di won dem ko min ko gissewon ci jotaay yi wessu ci tribu bi nga bokku dal di fay japp ñeñ fa wana japp ak new ju doole ji di len fitnal di len bugal mir mi nak bi mu taré lol waxon na ne affaire bi jamono ji amuñ won possibilité dem fenen genn dekk bi dem fenen ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala joxewu ci won digal ta yonnati bi alayhi salatu wassalam leppam ci digal la teggu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha borom bi subhanahu wa ta'ala ne mom yonnati bi alayhi salatu wassalam du wax ci banexam moy liñu nan banex ñun liñu xam ñun ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam amul lolu sax waye ñun nit ñi liñu xamé ñun ñi ñi ci dess niñu xamé suñu banex mu ne lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam du wax ci lolu du waxe nonu in huwa illa wahyun yuha lumu wax rek borom bi subhanahu wa ta'ala wahyu la bu ko yalla wax yo wax lo kon nak bi mbir yi tare lol suñu borom subhanahu wa ta'ala gison nañ niñu don def ñom bilal ibn rabah waye niñ don def khabbab ibn al-arat ak ñom usratu yasir ak ñom zinira ak ñi melni ñom ak ñom suhayb ak ñom al-miqdad waye gëton nañu gis abdullah ibn mas'ud ibn umm abd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma di nga xamantene nak ci la lolu tar ba danaka ray nañu sumayya bint khayyat radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ci début 4e année bi jëm ci digg bi gis nañ ne ci la exécution yi ak tamit mbugal yi ginnon ak don tambalé waye ci fin wu 4e année bi japp dem ba ci 5e année bi ci le mbir yi ginnon ak taré nak bi mbir yi taré lolu nak yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi digël ñi nga xamantene ni amun ñu leen yir bir makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ta mbugal yi bo yagge man na am ñom seen bakkan mo fi mo fay dess mu dal di leen digel ñu dal di gadda yi genn seen dekk bob nga xamne mom lañu massa xam muy makkatal mukarrama al baladullahi al haram زاده الله تشريفا وتكريما دال دي لين دونيو نين ني ديم ابيسيني دي اكطوييل ايثيوبي غير بونو فا ديمي مانا راوال سين دين فوف يا خامني غاداي بونو كو واخي دو ريك بايي سا دك ديم سي بنين دك ديديت غينا فور لولو moy bayyi sa dekk dem ci benen dekk waye ngir yalla ngir yonnati bi alayhi salatu wassalam motax ñom ñoy ñi ñeuk gadda ci l'islam bi yonnati bi alayhi salatu wassalam wote muy ñoñu nonu demon waye demone dekk bu sori bo xamanteni ni xamuñu fa kenn dekk bu sori bo xamne pour nga dem fa désert bi ni ko dugg waye di nga jël gal ngir ag fa nga jëm waye ñu def ko ngir rawale seen diine ndax nak diine nit ki mo gi ëpp doole lepp lu mo na am ci adina nit ki bu demé ba né diiné mom famu nek manatuko pratiquer du tout koku dañ nan ko koku da ngay joggé dëkk bobu nga séti benen ndax ñom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ñu mel nonu nga xamné dañuy layé li tax manuñ wona jaamu yalla moy dëkk yeñ néwon suñu borom subhanahu wa ta'ala ne alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ndax suufu si yalla si nekul won lu yaatu bu ko defé ñen gadda jëm fofu fo xamne di ngeen fa mëna pratiquer seen diine te du ngeen risquer bayyi diine ji tout complètement ndax lan aw ma pexé dedet lolu muhajiruna yi lolu lañ demone don doxi fofele ci habasha yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamne non la imam ibn ishaq waxe mona falamma ra'at quraish an ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama mona bok falamma ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ma yusibu ashabahu min al-bala wama huwa fihi من العافية لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه امام ابن اسحاق مدالدي صلو واي بدون سندين موي داكو صلو سان سند موي داكو تي بلاغياتام يلا موي ييغا خامني دانان داي نيتالي نونو سامو ام سند موي لومو فومو كو ay nit ñum naan ci ñi la ko jëlé chaîne bi amu ci mom mu ne bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam gis li nga xamne moy dal ñi nga xamantene ñoko gëm moy sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum ci ay fitna ak mbugal yo xamne mu ngi tukke ci kuffar quraysh ni nga xamantene ni ñi door nañ leen ñi taal nañu sax ay taal tek leen ci basen ginnaw yi fay taal bi ñi ñu leen di nak ci ndox ñi ñu jam leen bim gisé loolu nak ci ay tartar mune ak mom alayhi salatu wassalam limu nekk nga xamne waxon nañ na ne jamono yi bayte xam abu talib mu ngi doon dundu te moko doon yir motax yu bari ñu doon wax ci mbugal yi ko kuffaru quraysh ni doon tek li ci upp après fatou gennuk adina abu talib la nekkon bayti xam mom nak mu gis ne yonnati bi alayhi salatu wassalam même boudé malgré lolu amna ay lor yu ko kuffaru quraysh ni di tek lolu par rapport ak ñi nga xamné ñen ñi ay jam lañu yu ñu libéré wala ñen ñi nga xamné ay doxandem lañ fi woon wala ñen ñi nga xamné sax ci dëkk bi lañ dëkk waye amuñ ku leen yir wala bok seen tribu biñ bok ñom ñep ay yéfer lañ yu bonta kenn nangu wu leen yir ñu leen di mbugal mu gis né mom ñi li leen dal lu metti la nak mom nak alayhi salatu wassalam ak tamit non seulement yir biko bayti xam don yir mune waye tamit ak place am fa borom bi subhanahu wa ta'ala mune wa annahu la yaqdiru ala an yamna'ahum mimma hum fihi min al bala waye mu gis ne li di len dal ci ay metti taki tartar mom yonent bi alayhi salatu wassalam ci bopam manuko manulen ko fegal legi nak mom mi nga xamne moy ar rahmatul muhda mo xamne ni muñ nañu liñu mëna muñ ta buñ leen baye ci ni dinañ ko muñ waye mujju gi seen bakkana ko dul fekkeeti munelen qala lahum munelen nak wax leen ñom sahaba yoyu don jot li gina bari ci ay mbugal law kharajtum ila ardil habashati fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad munelen de bu ngeen gennon moy dalena def ishara junjulen dal di len melni waxulen ne joxulen ordre waye dalena jox khalat ne len budon de comme que li metina bu ngeen gennon de dem abessini abessini moy éthiopie dem soufus abas habasha ndax kat amna fofu bour bo xamne kenn du togn fa mom duñu togn fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad duñu togn kenn fa mom bour lo bo xamne bu mandula te djub ba nga xamantene ni kenn du togn duñu togn kenn fa mom te soufam fofu fofu nga xamne moy nguuram di aba di éthiopie mune wa hiya ardu sidqin ta fofu soufu deggula soufu deggula est ce moy souf ci bopam moy soufu deggu mais moy ñeko dekké nga xamantene ni njit ni mu amé solo ci mrew njit bu djub ndax njit bi bu djubé danaka djubuk lepp yomb waye bu dengé lepp deng ni mom bi nga xamantene nak ci le bourou abas éthiopie nekke ku deggu tek ñepp ci yoon ak justice ak mandu motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len fofu de ardu sidqin la soufu deggu la soufu deggo ngo bu ngeen demon fofu hatta yaj'al Allahu lakum farajan mimma antum fi bu ngeen fa demone ba bu ko defee ngeen nek fa ba yalla di out di len outal solution outal len porte de sortie outal len lo xamantene ni issue lay doon ci li ngeen nek muy duma yu bari yi ak lor yi ñu len di lor ta dara taxul ludul da ngeen di jaamu seen borom bim len waxe lol nak mom ali salatu wassalam ñu gis ne nekul won li ñu nane serigne nayam ci deram yor kurusam di ñaanal nit ñi moy ne mom ali salatu wassalam li doon xew ci adina bi da ko yittel won ndax ku yor l'islam mano tok ci sa pukus nan man fi rek la res lima weur sama yon newu ci dedet naka la xamene éthiopie amna bour bu mandu ludul ne da don préoccupé wu di suivre xabar yi nga xamne ñoy xew ci dekk yi ndax éthiopie rek neeku fa won de biladur rum mu ngi fi won di rum Romain byzantin yi sen deuk nga fo won waye faris biladu furs di pers mo nga fo won waye deuku satellite romain yi comme rassasiné yi sen deuk mo nga fo won fele ci syrie waye amna yenen deuk taifa ngi fi won yenen dekk ngi fi won mais yonent bi alayhi salatu wassalam misr mu ngi fi won egypte askandaria mais yoy yeb yonent bi alayhi salatu wassalam waxulen dem len fofu waye mu tan ne ethiopie ndax lan xamna li xew ci yenen dekk yi ta xamne éthiopie rek fala mustad'if mustad'afun yi di ñi ñu neewal doole fi ci makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman tadara takhul lul sen dine fofu rek lañ mëna nek bu ko defé ñu mëna jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala te duñ am problème ndax lan fofu dafa am malikan la yuzlamu 'indahu ahad dafa am bour bo xamantene ni kenn du togn fa mom koku moy kan dinañ gëna ñew ci mom inshallah ci parti bi nga xamne ñu ngi ci buntu hijratul ula ila al habasha wala ila ard al habasha moy gaday gu ñeuk bi jullin ni gaday dem ci dem ethiopie nga xamne moy gaday gi ñeuk comme ni mako waxe yal legi ci l'islam xonna le ne mbir mi affaireu pass pass la ak ngeum yalla du rek kité dekk dem ci benen dekk comme li borom bi subhanahu wa ta'ala wax waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw sax ci aya bi bim commencé ci bop aya bi dane wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muragaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima Mune wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muragaman kathiran wa sa'a Borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul nisa aya 100 Mune kep ko xamantene ni gaday nga ci yoonu yalla Mune yajid di nga trouver fil ard ci souf si muragaman muy ak jappandal yo xamantene ni façon deuk ak dal way yu bari yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dina la ko ubil ba nga gis ci yoyu ba fa gën ngir yaw nga xamantene ni dina la wan yi nga xamne fofu man nga fa dem laq fa li nga yor muy sa diine comme niñ ko gissawon ci wa ashabul kahf radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum muna wasaa waye akug yaatu yaatu suñu borom dina ko jappandal dal di koy yaatal muna waman yakhruj kep ku genn min baytihi genn kërëm muhajiran halam etawam nek ne dara gennewuko ludul day gaday ila allah jeum fe yalla wa rasulih ak yonentam alayhi salatu wassalam munafaqat deug deug waqa ajruhu ala allah koku ak payam yalla moko gadul bopam buma am dara lum ci tit yes ngeli day wone muné koku nak wa kanata nek na tud den di nek allah bur yalla ghafuran aji yerema kon way rahiman aji ko xamantene ghafuran aji djegla kon rahiman aji yerema kon gis ngeli borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne ila allah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila allah wa rasulih ku genn ci keureum deukam famu xam muhajiran di gadda ila allah fa yalla yalla est ce dafa am beureup bu mu ne bañuy dem ba fofu dedet kon lool moy wane ne hijra affaireu xol la d'abord affaireu xol la d'abord wa rasulih jëm ci yonnata maalihi salatu wassalam par exemple bu jëlé ñi di dem habasha ñi doon dem pour yonnati maalihi salatu wassalam ñu ko bayyi makka mais ñu ngi dem mais fan lañ jëmon ila allah wa rasulih ndax ñu ngi bayyi yonnati bi alayhi salatu wassalam makka di dem ethiopie mais ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ jëm ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam du beurep bo xamne dañ nan nañu dem upp na lool mu ngi ni ñuko fi bayyi waye ñom ni ñu ngi dem ñukoy taggu fan lañ jëm ila allah wa rasulih jëm ci yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam motax yonent bi alayhi salatu wassalam wax ci hadith bu siw bobu حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه موي حديث النية فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه mune kep ko xamantene ni dafa gaday ila allah jim fa yalla wa rasulih ak ndawam bi alayhi salatu wassalam fa hijratuhu koku de gadayam ila allah yalla nanguna mu nga fa yalla nanguna gadayam te gaday mu nga fa yalla waye mu ngi ci ndawam bi yonent bi alayhi salatu wassalam geureum tamit jefa lolu moy mbiri yene motax hadith biñu koy tudde hadithun niyya innamal a'malu bin niyyat kon gadda ya feru xol la waye munew waman haajara kep nak ko xamne dafa gaday li dunya yusibha walaw man kanat hijratuhu kep ko xamne mom ak gadayam dafa kite ben dekk dem benen dekk wala doge ben territoire wala ben village dem benen fenen fo xamantene ni comme jamono yi ni gaday budé nak da nga joge makkat dem madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam tayaw dara yobulo fa ludul adina wala jigen go beggol gula nekhon makka mu dem nganena ci top muné koku ak gadayam day delu ci lamu gaday tuddu ko sax ndax ñakku solom gaday nak yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon na al muhajiru man haajara ma naha allah an ki gaday deug deug moy ki nga xamantene ni moy ki gaday li yalla tere lepp lu yalla téré motax nit gaday du rek lima wax sanku joge ci dekk dem ci dekk man nga nek sa bir nek nek sa bir salon ba pare gaday moy li yonnati bi alayhi salatu salam wax al muhajiru ki gaday deug deug moy ki gaday li yalla téré budene dama nek sama keur matal sama télé gis lo xamantene ni baxul nan lay gaday moy ma fay ko wala ma dem ci benen chaîne bo xamné lolou yalla téré duma ko fa gis koku minal muhajirin al muhajiru man hajara ma naha allah anhu waye budé dama nek ko xamné damay liggéey ma xamné ligey yi yifi am bari na duma tan rek lepp alal waye damay tan li nga xamantene ni mom la suñu borom ne lolou moy li dagan dal di sori li nga xamne façon ligey yimut haramal kom ay jaay sangarak jaay yap bu halalul ak jaay ay mbam ak jaay yoyu boko defé même yaangi sa entreprise anta muhajir al muhajiru man hajara ma naha Allah anhu waye tamit yow mi nga xamantene ya jël ay pacte ci liguey bi nga doon liguey mo am ay accord yu leer ñu ne le 6 heures de temps ngay liguey par jour do def di liguey ci 5h30 wala 5h55 minutes li ci dess nga dal dikoy satch patron bi do ko def ndax lan lolou yalla da koy téré mo ne won ya ayyul ladina amanu awfu bil uqud yen ñi gëm yalla matal len sen pacte yi ñen am sen digënté amul yéfer le lu ma neex def dedet gisoon nañu hadithu dayyan bi gisoon nañ ko ci jota yu ñëkk ya yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ci bir ne amul ben julit bo xamne dina dem yawmal qiyam aljana fek yorel na ben yéfer bu wara dem safara aqludul dina ko fay ba paré ñu xol mom fu mu jëm vice versa nako nonu yéfer bi kon buñ la né heure ngay ñew heure ndax ya ko signé won ta boko signé suñu borom néna la wa awfu bil ya ayyul ladina amanu awfu bil uqud fele mun innal ahda kana mas'ula wa awfu bil ahdi matal len sen pacte sen kolere yi al uqud yele sen kolere yi ngeen djel matal len ko innal ahda ndax kolere yoy pacte yoy kana mas'ula borom bi subhanahu wa ta'ala dina lako laaj ca kanamam yawmal qiyam di nga rendre compte waye buñ la denké ala lu njirim ngaragal ci yalla géré ko ni la l'islam waxé baña top sa banex diko dougal fudul nonu anta muhajir li annaka qad hajarta ma naha Allah an al muhajiru man hajara ma naha Allah an kon lolou moy gaday affaireu xol la d'abord motax muné koku boko defé nak faqad waqa budé ci lol nga nek di dundu summa yudrikul maut budé ko xamné lay jogé dëkk dem dëkk bu déwé ci yoon bi agul fam jëmon suñu borom subhanahu wa ta'ala néna ko ak payam mako gaddu waye yow mi nek sa nek wala ci dekk bi bayyi yalla tere yeb dal dikoy gaday yenn fréquentation yi nga xamné neex na ci bakkan mais xam nga ne sa borom dal koy tere nga bayiko site yu bon yi nek internet yeb nga dal di len gaday ndax lan suñu borom subhanahu wa ta'ala dal ko tere koku bo ci nekke ba de faqad waqa'a ajruka 'ala Allah sak pay bur yalla ko moko gaddu bi nga xamantene ak yonnati bi alayhi salatu wassalam kon wax na len lolou ngir ñu dem Ethiopie am ñu jog ngir dem rawali seen diine امام ابن اسحاق رحمه الله من فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الحبشه مخافه الفتنه وفرارا الى الله بدينهم فكانت اول هجره كانت في الاسلام imam ibn ishaq mun bilen yonent bi alayhi salatu wassalam waxe lol junjulen ngir ñu dem habasha ndax amna fa bour bo xamne kenn du ko togn du kenn du togn fa mom mun fa kharaja indahu ba suñu borom di len outal ab jappandal outal len solution ci li ngeen nek ci li tartar yi ngeen di dundu mune fa kharaja mu genn inda zalika fa bobo ba yonnati bi alayhi salatu wasalam wax len lolou al muslimuna ñi nga xamna ño womatu di julli ñi min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bokku ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wasalam wa radiyallahu ta'ala anhum du ñepp dem ila ard al habashati ñu dem ci éthiopie fofele lan mo taxone ñu dem mune makhafat al fitna ndax ragal fitna muy shirk mo gina graw wal fitnatu akbar min al qatl shirk mom mo gina graw ray de ray shirk ko gina graw ndax nit ñepp yamuñu te nit du wolu bopam nan nama yalla tegi nat yu bari bu ko defee mu man na ko supporter dedet bi len yonent bi alayhi salatu wassalam waxe lolou gison nañ sayyidina khabbab radiyallahu anhu bam ñewé ne dañu ñew yonent bi alayhi salatu wassalam fekk mu nekk ci kaaba ji zadaha allah tashrifan wa takriman mu ne ko xana gisoo li ñuy dal ndax doñu ala tastansirullah la halana ndax doñu ñaanal yalla nimbal ndax mbugol yu tar yi len di dal way yonnati bi alayhi salatu wassalam jamono yo waxu len genn len ndax yalla joxogu ko ci won ndigal mais bim ko ci joxe ndigal nak ta borom bi subhanahu wa ta'ala xamna ne amna ci ño xamanteni ni lolo gën ci ñom ñu ut benen terre bo xamne comme que soufus makka mom mujuna nek tak tak ci sen kaw ñu outil fo xamne dina fay tak tak yoy dal di penser sen gom yoyu dal di koy def bo def ci bom mona kon ñu genn makhafatal fitnati ndax daw ragal fitna bu len mana dal ci sen diine wa firaran waya daw ila allah jëm ci yalla bi diinihim ak sen diine li yalla beug ñu ñomal ko muy seen diine nga xamne mom la ne wala tamutun illa wa antum muslimun tam nak na ngeen fexé yeen nit ñi surtout yeen jullit ñi bu len dé loolul ngeen nek ño xamne way womatu lañu jëm ci yalla womatu yalla kon nak ñom ñu daw ngir seen diine munafa kanat اول هجره كانت في الاسلام سين غاداغي نيك غاداغي نجيك دي ام تي الاسلام ньо bari nak ньо генн ñaata ньо генн borom xam xam yi rahmatullahi alayhim am nañu ne comme ni nga xamantene non la ko imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala wax ci fathul bari mune ñi ñëkk geen ci ñom am nañu ne 11 lañu 11 rajulan wa 4 niswa 11 goor la ñoo geen ak 4 femmes رضي الله تعالى عنهم جميعا ام ني ني نياري جيجن لا نيو نيكو نون نينت وقيل وامراتان اك نياري جيجن موي 11 غور اك نياري جيجن من وقيل كانوا 12 رجلا وقيل 10 من ام ني ني 12 lañ won am ñu né 10 lañ won kon wax yi am na ñu né 11 lañ won 11 goor lañ won am ñu né 12 lañ won am ñu né 10 lañ won waye jigen ñi ñom ñen ñi né na ñent lañ ñen ñi ñi né nañu matu ñu won ñent waye ñaar lañ won lolu moy wax yi nga xamne ño am ci ñaata ño gennon waye kañ lañu genn ñom ñu ngi genn ci wéru rajab sanata 50 min al bi'sa ñu ngi genn ci 5e ane bi après yonik yonent bi alayhi salatu wassalam ci wéru rajab muy rajabu mudar mom lañu gennon ci wéru rajab ci lañu gennon ñoñu nak gennon bokku na ci sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardah waye bokon na ci soxnam bi ruqayyah bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waye bokon na ci abu hudhayfa ibn utbah ak soxnam bi sahla bint suhayl ak az-zubayr ibn al-awwam ak mus'ab ibn umayr ak عبد الرحمن ابن عوف ak ابو سلمة ابن عبد الاسد ak soxnam di ام سلمة بنت ابي اميه دي هند بنت ابي اميه ak سيدنا عثمان ابن مذعون ak عامر ابن ربيعه العنزي ak soxnam di ليلى بنت ابي حثمه ak ابو صبر ابن ابي رهمن waye amna ñu ne place abu sabur bi ñu ne abu hatib ibn amr ak suhayl ibn bayda ak abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa 'anna bihim ta lolu mom la سيد الحاج مالك رضي الله عنه صح دغرل موم موم لا اندي في خلاص الذهب في سيره خير العرب عليه الصلاه والسلام من فهجره اذن المختار في رجب لحبشه عام خمس طالب السلم من موم فهجره moy gaday go xamanteni adinal mukhtar yonent bi ñu tan alayhi salatu wassalam mo ci joxe ndigal fi rajabin ci atum ci wéru rajab li habshatin ngir ñu dem habasha ama 50 anes l'an 5 après yonni yonent bi alayhi salatu wassalam talib salami ñuy sakku ak muccu fofele man fa rawal sen diine mune ñom nak tawajjahu lin najash al bahr qad rakibu ba'an wa ya rajulan fi arba'ir runumi mune ñom tawajjahu dal dinañu jublu lin najash jëm ci an najash bañi dem fofu ci an najash ar rakba al bahr qad rakibu ñu ngi gal lañ jëlon dinañ gina ñew ci côté bi mune ba an waya ba moy 2 ya moy 10 mom 12 yoyu ci ñetti wax yoy ñu waxon ne mom la imam al hafiz indi ci al fath mom 12 yi la ci cité ba an 2 waya ak 10 moy 12 rajulan ay goor fi arba'ir runumi ak ñenti jigen kon ñom ñu gis ne sayyidina uthman ibn affan mu ngi ando nak soxnam di ruqayya bint sayyid al bashar muhammad ibn abdullah ibn abd al muttalib ibn hashim al hashimiyya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mom moy ruqayya la tudon di domi sangu minde fi di yonent bi alayhi salatu wassalam mom nak ruqayya bi lata sayidina uthman ibn affan diko denc domu abu jahlin moko abu lahab moko dencion دي عتبة ابن أبي لهب عليهما نار ذات لهب واي بي نيو كوكو ماي لاتا ني يوني يونت بي عليه الصلاه والسلام امنا نك ني ماي جي après yon biñu ko yonne la ndax lan wax gi ñe ne mom dañ leena dalena dalena abou lahab dalena domam yi moy utbatun ak utayba na utba ak utayba ñoy ay ñoy domi abou lahab yi nga xamne mom sax lañ ko doon dakantale nan ko abou utba wala abou utay abou utba lañ ko doon wax mom abou lahab alayhim lanatullah mom nak bi nga xamantene ni ci lañ leen may ñen ñi dañ ne après la après biñu yonne yonentibi alayhi salatu wassalam ndax li tax moy li tax abou lahab biñu yonne yonentibi alayhi salatu wassalam moy bi tabbat yada wacce ci la len ne ngeen fasé ko ku nek ci yeen fasé len domam yeen tak bu ko defé wa quraysh dañu gisone ne buñ defé nonu bu ko defé mu doy ko préoccupation bu ko defé mu bañati fé nek am luko yittel muy am say dom ñaari dom mayelen ñu faxelen en même temps dina la doy problème nga ne fi diñu wo motax ñen ñu ne lol après la won waye jotuñu sax dugg ci ñom bi tabat yada wacce ñu daldi abou lahab ne len nak di ngeen len fasé ne utbat ibn abi lahab di domam dal di koy digel ne ko nak legi ding ko fasé ndax bim koy wax dané ko mom wajhi wa wajhuka haram yeen ñaar wajhukuma yaw utba moy ra'si bok min ra'sika haramun illa am tutalliq ibnatahu fa faraqaha wa lam yakun dakhala biha fatazawwajaha uthmanu imam ibn sa'd radiyallahu rahmatullah alayhi munne mom ruqayya radiyallahu ta'ala anha بايعت رسول الله هي واخواتها وتزوجها عتبة بن ابي لهب قبل النبوة واخنا نلا واخ بوبو دا فا ام موي ني لول ابري لا مي لي جينا سيو داني ني avant la ني يون يونتبي عليه الصلاه والسلام امام ابن سعد لول لا واخ رحمه الله من موم دي رقي دا فا جايانتي يونتبي عليه الصلاه والسلام دغو سي دين جي li nak mo ngi wax ci at tabaqat waxon na la biñuy wax ñi ñëk duggu ci diiné ji kené cité wuñ woon domam yu jigéen yi wayé loolu sa alé avec xamnañ né ginnaw seen yaay kenn ji du leen jitu ci diiné ji radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahun mune mom dafa jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam di bayam mom ak ay sœuram bi Zainab ak umm kalthum ak fatima radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahun munena wa tazawwajaha uqbat ibn abi lahab qabla an-nubuwah muné utba ibn abi lahab dal dikoy tak lata gaday bi nga xamantene nak ci lañu yonni yonnati bi alayhi salatu wassalam qala abu jahl ra'si min ra'sika haramun in lam tutalliq ibnata monako sama bop ak sa bop haramante nañ moy buma la gisati fek daldi wo fasé mom alayhi salatu wassalam domam yi ci nonu ci lako deggele li bayam wax alayhi ma la'natullah utba ibn abi lahab mu daldi len di fasé bimu ko fasé nak ki lako sayyid yako yonentibi alayhi salatu wassalam daldi may sayyiduna uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak amone ak sayyiduna uthman ibn affan ndek nañu am dom joju daldi waye mujjul soti eumbu ba dafa def liñ nane jaru avorter ginnaw gi mu amat ak mom benen dom bo xamantene ni mu ngi tudon Abdullah mom sax lañ don dakantale sayyidina Uthman ibn Affan anhu ridal mannan waye dom joju nonu bimu amé ay 5 ans ak quelques mois wala japp 6 ans ci lako ben ginar moko tiof mu dal di genn adina bimu newe goné mom Abdullah bob ibn Uthman ak Ruqayya bint Rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma mom nak gis nañ comme niñu ko gisé ni bi nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di digelé joxe digel ci kuko man ni nga xamné dal gis nañ né ñom senu nek makka day difficile sayyidina Uthman ibn Affan bokku ci ñi ñëk dem ñi ñëk genn and ak soxnam soos dafa am ben femme bu ñew ne yonnati bi alayhi salatu wassalam man de gisna dal dikoy netali na gisna sa Uthman mi nga may sa dom ji ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam yegul won ne ñom dem nañu comme ni nga xamantene non la ko sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda wax waxe mun kharaja Uthman bi Ruqayyah ila al habashah muhajiran fahtabasa khabaruha wala fahtubisa khabaruha fa atat an nabiy sallallahu alayhi wa sallam imra'atun fa akhbarathu annaha ra'atuhuma فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله أمنا في بنين رواية من أول من هاجر بأهله بعد لوط ولا بعد إبراهيم ولوط من ينتمي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس من دفع بين جيجين بنيو ne yonent bi alayhi salatu wasalam dal dikoy netali ne ko man gisna Uthman ak sa dom ji ngi ko may ñuy gaday di dem di genn dekk bi di dem fek mom yonent bi alayhi salatu wasalam amul won sen information xamul won ne ñom dem ñu ngi don dem mune len laj ko amna fo ben riwaya dana ko fan nga len gis mune gisna len ñuy dem melni ñu dem dal ci désert melni ñuy dem côté éthiopie yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne sahibahum allah yalna yalla and ak ñom moy yoral leen yépp lepp lo xamné lu ñuy tit ci yoon wi yalna ko dindi te yalna and ak ñom yermandem yalna bu mu deñ di and ak ñom muné inna usman deug usman de awwal man hajara bi ahli moy ki ndeuk gaday yobale soxnam mom sayyidina Uthman ginnaw yonnati Allah lut alayhi salatu wassalam amna benen muné ak yonnati Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam mom nak sayyidatu Ruqayya بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها غداي امون ايتوبي ييب ديمون نافا واي بي ديلو بي جوتي دا فا ديلو بيغا خامتيني ني ديلو وات مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما بيغا خامتيني ني تي لا يونتبي عليه الصلاة والسلام ديغلي ني غداي سيت فواسي مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام موم سيده رقيه دال دينا غداي اندونك borom kërëm ji di sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma biñu démé madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ba badar jot yonnati bi alayhi salatu wassalam dane sayyidina uthman mu dess ak soxnam ndax dafa febaron munako yaw jarul ngay dem ci li genn ben bi ñuy genn doon kari ndeug mi jarul ngay dem xamnañ ne badar du dañoo amone intention dem guerre dedet moy ne am ndeug lañ doon kari waye dañoo yoraale won quelque arme ndax kuy kari ndeug am ndeug muy caravane ñom dinañu protéger wu surtout kuffar quraish ni la won te ko jité won caravane bi modon abu sufyan ibn harb radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak kon badar yonent bi alayhi salatu wassalam ni sayyidina uthman desal fi ci sa côté soxna si comme comme dafa febar bi yonent bi alayhi salatu wassalam agge badar bañu duma kuffar quraish ni kero ba xex bi jeex nga xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam buñu masona dem guerre ba gagne ko ni da doon yoni kenn mu gaaw jitu ci dekk ba joxe information bi muy beggal dalal xel tamit wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ci la yoni won زيد بن حارثة ابن شراحيل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بموكو يوني غير مودم واخ نوفل بو نيه بوبو وا مدينه نلن كات يوننت بي عليه الصلاه والسلام اك ني مو اندالون سونو بوروب سبحانه وتعالى دفنا ني داجاو نيوم دغما واي داجا نانيو كفار قريش ني ban suñu borom def na mu dal di len gagné toroxal len fofele ca badar mom zaid ibn harith radiyallahu anhuma bimu ñewé ak bonne nouvelle bobu mom dafa ñew fekk as-sayyidatu ruqayya bint rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anha genn na adina bañu dal di koy denc mom dafa ñew fekk ñukoy denc mom السيدة رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها نك نونو تي نونو لي ген ادنا فوفله تي مدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام كوكو موي السيدة رقية radiyallahu anha nga xamne bokku ci domi yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme li imam abu umar wax mom dane xawma wute kené zainab radiyallahu ta'ala anha ci borom xam xam yi moy abu umar ibn abd al bar al andalusi comme nim ko waxa ci al isti'ab mune xawma wute kené zainab moy ki magon ci domi radiyallahu anha ci domi yonnati bi alayhi salatu wasalam yu jigen ni waye nak daño wouté entre ruqayya ak fatima ak umm kalthum waye ñi ëpp dañu né ni la démé moy ruqayya mo ci téggu as-sayyidatu fatima dal di ci téggu as-sayyidatu umm kalthum dal di ci téggu waye nak amna ñeneen ñu né as-sayyidatu fatima mo doon ki ci gina fété ndaw kon nonu ci la as-sayyidatu ruqayya radiyallahu ta'ala anha genne adina fofu ci madinatul munawwara ñu dal di koy denc laata yonnati bi alayhi salatu wassalam bi aksi ci dekk bi ginnaw badar رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعنا بها وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها ñom nak ginnaw bi nga xamantene ni ci lañ jël décision di dem muy nombre bobu ñu la wax di dem di gadda yi ñu préparer di génn dem jël li ñu mënon jël waye dañ ko def ci guddi gi dañ doon neubatu ndax lan ku faaru quraysh ni buñ leen gisé du bax ci ñom motax dañ doon neubatu ban ñi démé ci geej gi dal li fay am ay commerçants yo xamne ño yoron seeni gal ñu dal di leen yobbu ñu fay ñu dal di leen di yobbu fo fele bi nga xamantene nak ci lañu préparer bay waja dem Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu gison nañ ne bokon na ci giina tar mbugal yum don tek julit ni biñu taxawé non di wajal comme ni nga xamantene non la ko Imam At-Tabarani dal di solo bi sanadin sahihin jele ko ci Layla bint Abi Hasm biñ la wax legi ñu giin ko xam ci Ummu Abdullah nako nonu imam ibn ishaq dal dina koy solo waye mom haditham bi dafa da'if na abdurrahman ibn al-harith mom saduq la lahu awham comme ni nga xamne non lako imam al-hafiz ibn hajar dal di wax ci at-taqrib moy ne saduq la ku deggula lahu awham day am nak da bari lu muy def dafa am amna ay def la yu muy def moy di jawale ta imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom dane matrukul hadith dane koku mom ay ab haditham kenn du ko japp lolo tax mom mutax hadith bi boudé ci tialala bi nga xamné imam ibn saq mom dafa am problème bob waye ku melni imam ash-shami rahimahullah mom dané warawa at-tabarani bi sanadin sahihin an layla bint abi hasma mune imam at-tabarani mom solo na ci sanad bo xamne bu werr la jele ci layla di domi abi hasma mom mu nekon layla la tudon bu ne riwaya imam ibn saq bi la ne hadathani abdurrahman ibn al-harith ibn abdullah ibn ayyash ibn abi rabi'a an abd al-aziz ibn abdullah ibn amir ibn rabi'a عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة أنها قالت والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف علي وهو على شركه قالت منا وكنا نلقى منه البلاء أذن لنا وشدة علينا قالت فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا قالت فقال صاحبكم الله موم امام مي روايه امام ابن اسحاق بن امنا ньо خامني داكور ني نه دا فا ضعيف دنج نه دال امنا ني نه دا فا من اغ سي درجه حسن ت روايه بو امام الطبراني بي comme li ash-shami wax ne bi sanadin hasan bi sanadin sahih day deugul riwaya bi ne budé riwaya bobu rek ko xamné mom dañ nan dafa da'if ndax liñ la wax ci abdurrahman ibn al-harith bobu nga xamné saduqun lahu awham kon mom mo ne xam nga gisoon nañu sayyidina umar ibn al-khattab bokku na ci jigrona tar ak bugal ci julli ni dinañ ko gis ci kanam amna luñ ci gisoon ne mom bokkon na ci ñu doon duma ndaw so sele ba sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu dal di koy rombu nga xamne da ko doon door bam sonu nan ko nak sonuma bul fogné dama la bayyi bayyiw mala de dama sonu ni rek waye buma paré waté dina lo duma wat duma duma yu metti legi gisone lolou nonu gisone nañu ko waye tamit bokon na ci ñu ginnona tar ak mbugal comme li nga xamne non la sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa khi sahih imam al-bukhari mune gisna sama bop sayyidina umar ibn al-khattab dal di may yew jappuma yew ma man ak soxnam bi day nek di seuru Omar ibn al-Khattab di Fatima bint al-Khattab neena gisna sama bop Seyna Omar radiyallahu anhu dal di ñuy yew tay nekke duma len dal di len di tak tay nga xamantene ni mom ci la nekkon ci shirk gogou nga xamantene ni ci yefer yi la bokkon radiyallahu ta'ala anhu da xamne dalen don yew di len tek ay mbugol yu metti motax sax ci bir riwaya bi dinañ gis li imu abdullah wax ne bokon na ci ñi nga xamne ñoo ginnona tar bugol ci ñun kon mom mu ne umu abdullah mu ne dañoo genn andak mune wallahi mangi watti yalla inna ñun lana tarahalu ila ardil habasha ñu ngi di netali ñom biñuy genn mune ñu ngi ron dem soufus habasha di voyage yek soyeni ki nek lu nek li nga yor ku nek ak li nga yor ngir dem ñuy wajal di dem waye nak buñ doon neub neena waqad dhahaba amir fi ba'd hajatina dekkeram bi amir ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu fek mu demone ci doxi len ci sen soxla bi nga xamantene ni neena ci la dem id aqbala umar ibn الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه نينا فيني تخاوي نون سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دال دي جيجي نييو سي مان دا فك جامونو جوجو موغي سي اك كيفر مكو بوكال يالا مبوك وا قريش قالت موم ام عبد الله بنت ابي حثمه من وكنا تنون ñu nekkon na nalqa minhu don joté ci mom Omar ibn al-Khattab al-balaa ay metti takit natou ay mbugal yu metti azan lana ay lor yu bari yo xamne mom lañ don joté ci mom muñu ko don tek wa shiddatan alayna bokkon ci ñu ginu ak taray gu mu taron ci ñun ñi nga xamne ñoo gëmon yonnati bi alayhi salatu wassalam fumu ñu rombu duma ñu tar ci suñu kaw qalat mom ummu abdullah muné fa qala muné mom sayyidina umar ibn al-khattab innahu lal intilaq ya ummu abdullah munako yow ummu abdullah ndax dafa jot da ngeen di dem ni yow ummu abdullah da ngeen di genn dekk bi qalat ndaw si ne ko naam wallahi waaw bañu genn mangi watti yalla ak tombu fer lan nukhrijanna fi ardillah watnaane dinañu genn ci suufu ci yalla ci genn jëm ci suufu yalla azaytumuna yim yaw umar ak kuffar quraysh ni lor ngeen wa qahartumuna ngeen notnu dumañu notnu diñu tek ay lor watnaane dinañ genn jëm ci suufu yalla ci hatta bakara yaj'al allah ba yalla di def lana ñun farajan diñu defal apporte ap issue bañu mëna genn ci li ñu nek dootu ñu fi tok ngeen ñuy def li ngeen ñu doon def dinañu genn ba yalla dal di ñuy utuluk jappandal qalat muneko mom munek fa qala sayna umar radiyallahu ta'ala anhu wuñu gisee bimu waxe lol ndaw ci wax lol muneko sahibakumullah yalna yalla andagin a ñu gis ne umar ma nga xamanteni ni radiyallahu anhu mo taron ci gaay di len duma fum len fek tay neena bimu len gisee ñuy genn xalam daldi toy mu gis ñi nga xamne lan lañu def jigen go xamne deful dara ay sangu yu melni sayyiduna uthman ibn affan way sangu bu melni uthman ibn mad'un sangu bu melni abdurrahman ibn awf wa ñi lan lañ def ba wara genn way sangu bu melni بنت رسول الله رقية رضي الله تعالى عنها وارضاها مو گيس نه نك لي دي لو ميتي لا مو خولم توي سي لولو مونلن صاحبكم الله يلا يلا اندجين مو ام عبد الله من ورا ايت له رقة لم اكن اراها ma gis neena ma setlu ci sayna omar gis ci mom ak lewet ak noy go xamantene ni masumako gis ci mom ko xamantene ni taron ci ñun la defoon tay mu waxe ni ma yegne ki a amna ak woyof bu and ak mom tay ak lewet ak woyof bu and ak mom tay summan sarafa ginaaw gi bim waxe lol mom sayyidina umar ibn al-khattab mu daldi wone ginaaw waqad ahzanahu ndaw sine radiyallahu anha ta suñu situation biñ nekké di waji genn ni lolou dako lu ko jakkalo won rendre ko triste fima ara ci lima lolou fima ara ci lima gis analyse mu la def moy ndaw soso nga xamne moy um abdillah radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha neena nak fa jaa amir ibn rabi'a nak daldi ñew moy jeukeram di daldi ñew bi haajatihi tilka fek andina ca soxlam bam doon dox ñew delu ci faqultu lahu maneko يا ابا عبد الله يا دوم يا باي عبد الله لو رايت عمر انفا ورقته وحزنه علينا منكو يا ابا عبد الله دي باي عبد الله دا نيو مون دوم جوتو دو عبد الله موي صح كي سولو حديث بي عبد الله ابن عامر ابن ربيعه عن امه مجلكو تي يايم دي ام عبد الله بنت ابي حثمه رضي الله تعالى عن الجميع bimu ñewé munako ya abu abdullah yow baye abdullah law raayta bo gisoon de umara bu tey way bo gisoon umar sank anifan legi ak woyo fa ak xol bu toyam warqatihi nga xamne daldi birmi wa huzna ak triste sam alayna ci luñu dal triste gim ci triste ak mi nga xamne nonu la sympathie di sympathiser ak ñun ci li ñu dal bimu ko waxe lol Amir ibn Rabi'a neko ki Abdul Amir ibn Rabi'a neko radiyallahu anhu atama'ta fi islami ndax yow da nga xemem ci ngeumum yow da nga beug mu ngeum da nga am ciofel wala xemem Omar mi nga gi ngamay wax ni dugg ci diine ji qalat fa qultu na'am umu abdullah radiyallahu anha ne ko waw manako waw man de xemem na mu dugg ci diine ji qala abu abdullah ne ko pour wan la tontom bi moy woné sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ni mu taré won ci julli ni muneko la yuslimu alladhi ra'ayt hatta yuslima himar al-khattab muneko gis nga yow ngane da nga xemé mu duggu ci diiné ji muneko waw muneko gis nga ki nga gis légui mu umar mom du duggu ci diiné ji mu fek mbamu khattab gis nga bayam di khattab mbamam fek mbamu khattab duggul ci diiné ji umar du duggu ci diiné lol dalay won mom umu abdullah muné da ko wax qalat ya'san minhu lima kana yura min ghilzatihi wa qaswatihi an ahli alislam muné li nak mom da ko wax mom Amir ibn Rabi'a di Abu Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ndax désespéré gumu désespéré won ci mbiru Seyna Omar ak gis guñu liñu gisone ci mom ak taram ak meram ak férocitém ak degeureum ci ñi nga xamantene ñoy wa l'islam di ñi julli ñi mune ki mom du top la yuslimu hadha alladhi ra'ayt ki nga gis mu Omar mi nekkon fi nga nan da nga gis ci mom ak noy ak yoy koku du top fek hatta yuslima himarul khattab fek mbamu baye mom moy mbam gis nga wax ji ni mu foré ak ni mu ñangé mais lolu la gisone mom Amir waye nak ndaw si mo gis deug ji ndax affaireu atifa la moko duggu ta lolou ñom dañ koy mëna déssélé jamono jo xamné mom goor gi limi xol moy li xew ni mom lak li xew ni mom al waqi' mom lolou ko ñor motax limu gis moy tar jamono ji ñuy wax taruk sayyidina umar radiyallahu anhu jamono ji oko mom du mom moytu waye ndaw si mom leneen la gis a travers waxu waxam ji ak nimu ñewé ak wax ji ne sahibakumullah bu xamne ki amna lu nekk ci ginnaw Omar mañ doon xam do Omar mi a Omar changé na inshallah dañuy yem fofu ak ni nga xamne ñoy ñu ñëk gaday ci kaw suuf bi yonnent bi alayhi salatu wassalam wote jëme ci l'islam dañ leen di bayyi fofu ci buntu makka ñuy wajjal waj nañ ba pare ba gis ni sayyidina umar radiyallahu anhu wax ak ummu abdullah radiyallahu ta'ala anhuma legi lan mo xew habasha ak sen yon bobu kan mo len jite won insha allah taala anhu mom lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين